urush tugamas qizim. Bugun zamon aylanib, taqdirim kulib baqdi. Ne ko'z bilan boqayin kim do'stlarim eshit qoqdi. Do'stlar oshiq tashladi, hayot o'yinin boshladi. Yutsak va yo yutmasak, g'irra o'yinin boshladi. Do'stlar oshiq tashladi, hayot o'yinin boshladi. Yutsak va yo yutmasak, g'irra o'yinin boshladi. Hayot o'yinin boshladik, yutsak va yo'q.